जितना भी तर्क दे, एक लेकिन बात पक्का है, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय को संन्यास का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुमको युद्ध करना ही होगा। ऐसे भी कहते हैं परीक्षम नोचितम ये युद्धन्ते प्रधनेशु शूरास्त ये तनुत्यज, ऐसा स्मृति कहती है। क्षत्रियों के लिए जो युद्ध में लड़ लड़ लड़ लड़ करके शरीर को त्याग देता है, उससे महान शूर संसार में कोई नहीं। इसके आधार पर युद्ध ही न्याय है तुम्हारे लिए। ऐसे यदि कोई बीच में टोक के अर्जुन को कहते हैं तो अर्जुन जवाब देता है, संन्यास अनधिकारी भले हूं, यह जानता हूं मैं भी कि मैं संन्यास में अधिकारी नहीं हूं। कहीं भी हम क्यों पढ़े हैं, सब गुरु द्रोणाचार्य से थोड़े, सारा देश स्मृति सब पढ़ रखा, इतना तर्क दिया हूं मैं, ये मुझे मालूम नहीं है क्या? एक क्षत्रिय को संन्यास का अधिकार नहीं है, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। अगर ऐसी भी क्यों कर रहे हो? तब वो कहता है ज्ञात्वा कथम ग्रह तुम युद्धो चेत न चैत विद्म कथन नो गरीयो यद्वा जेमो यदि वानो जेयो याने वहत्ता न जिजी विषाम अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। इस श्लोक में तीन बात कह देता है। पहला बात, मैं नहीं जान पा रहा हूं, निश्चय समय नहीं ले, यदि जानता हूं संन्यास का अधिकार क्षत्र को नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही है इस समय संन्यास श्रेष्ठ है कि युद्ध श्रेष्ठ है। कतरत न गरियो इति न एतद् विद्मः, संन्यास और युद्ध में से कौन सा श्रेष्ठ है यह मैं इस समय निर्णय नहीं ले पा रहा। एक बार क्योंकि वो चाहते भले अनधिकारी श्रेष्ठ वस्तु को अपनाने के लिए क्यों न प्रयास किया जाए, अधिकारित्व को प्राप्त किया जा सकता है। विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मणत्व प्राप्त किया कि नहीं किया? जन्म तक क्षत्रिय है, लेकिन उन्होंने तपस्या से ज्ञान के बल पे हो ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए। अब ब्राह्मण को प्राप्त किए तो संन्यास के अधिकारी हो गए कि नहीं हो गए? यथा तदत मैं भी कर सकता हूं, विश्वामित्र से दो कदम आगे बढ़ सकता हूं, उनसे पीछे तो नहीं हटूंगा। जब मैं उर्वशी को मां के दृष्टि से देखा हो तो रंभा से तो बिगड़ गए, विश्वामित्र का ब्रह्मचर्य तो नष्ट हो गया, लेकिन मेरे को उर्वशी को देख करके भी काम वासना जगी नहीं, मैं मात्र दृष्टि से देखा हूं। इसलिए उनसे भी ज्यादा आसानी से मैं ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके संन्यास के अधिकारी हो सकता हूं। इसलिए मैं सोच रहा हूं इस समय युद्ध श्रेष्ठ है या मुझे युद्ध को त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर संन्यास को प्राप्त करना श्रेष्ठ, कौन सा श्रेष्ठ होगा? दूसरी बात, युद्ध लड़ भी लो, ये अभी कोई गारंटी तो कोई दे नहीं रहा कि हमारी जीत होगी कि किसकी जीत होगी। जय मां यदि वान नो जय यो। और तीसरी बात, जीत भी लाओ, युद्ध को जीत लिया, राज्य को राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके ले आया और युधिष्ठिर को दे दिया, युधिष्ठिर राजा बना भी दो तो याने वहत्वा न जी विषामस ते धातराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता। अब यहां नहीं कहता है भीष्म द्रोणादि अवस्थिता, अपनी दया उनके प्रति पूजित आ रही है। दया किसके प्रति है? छोटे भाइयों के प्रति है। दुर्योधन आदि को अभी कनिष्ठ भ्रातृत्व दृष्टि से देख रहा है। जैसे हम पांच हैं, वो राजा होंगे, हम चार तो ऐश करेंगे उनके अंडर में, राजा बड़ा भाई हो गया तो हम चार तो मौज करेंगे, ये सौ भी तो मौज करते तो अच्छा होता साथ में। ये भी रहते हमारे भाई लोग हैं, ये भी रहते, ये भी आनंद लेते, इन्हें तो मर जाएंगे सब। शत्रु पक्ष में खड़े ना, ये हमारे पक्ष में खड़े हो तो कोई बात नहीं थी। याने वहत्वा न जीजी विषामा, जिनको मारकर मुझे जीने की इच्छा भी नहीं है, वे धातराष्ट्र प्रमुखे धातराष्ट्र अत्र अवस्थिता, वे लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र की जो प्रमुख संतान लोग है ये सब यहाँ पर विराजमान है। सिर्फ पूर्वार्ध में संशय को दिखाया, उत्तरार्ध में प्रयोजन भाव को सिद्ध कर दिया। प्रयोजन भाव विशिष्ट संशयग्रस्त पुरुष होने से किं कर्तव्य मूढ़ता यहां स्पष्ट हो गया। इसलिए जो है वो कहते हैं क्योंकि यहां पर जब तक हमने जो भी वर्णन किया है प्रथम अध्याय से लेकर यहां तक कि आप लोग सोच रहे पता नहीं स्वामी जी ने कहां से श्रुति स्मृति इकट्ठा कर लिया, कपोल कल्पना कर लिया है और व्याख्या कर दी है इस तरह से। ऐसा नहीं है, एक तो श्रुति स्मृतियां हमने दिया ही है प्रमाण, जगह जहां किंचित कर्ण संकेत किया हो तो है ही। यहां आकर के मत्स्य निकार सुस्पष्ट बोल रहे सारी बात, जिसके आधार पर हमने विस्तार मात्र किया, उन्होंने संकेत कर दिया, इशारा कर दी है, हम उसका विस्तार कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे, देखिए मत्स्य को, न श्री अनुपश्यामी हत्वा सजन महावे इत्यत्र रणे हतस्य परिव्राज समान योगक्षेम उत्ते। इस प्रकार से रण में हत व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति को परिव्राट के समान उसको योगक्षेम प्राप्त होता है, यह संकेत किया उस श्लोक में उसने। और परिव्राट योगक्षेम क्या है, मोक्ष प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति इस युद्ध से मुझे नहीं होने वाला है सिद्ध कर रहा है वह। अन्य श्री अनिव प्रिय कठोपनिषित श्रुति प्रसिद्धम श्रेयो मोक्षाख्यम उपन्यस्तम, मोक्ष का तो संकेत किया है। अर्थाच तदितरद आश्रयी, और अर्थ तो सिद्ध हो गया, उससे भिन्न जो भी होगा वो क्या होगा, अश्रय होगा, अति युद्ध अश्रय से स्थापित करवा। नित्यानित्य वस्तुवेको दर्शिता, इनके माध्यम से नित्य और अनित्य वस्तुवेक को दर्शाया है। और नकांक्षे विजय कृष्ण चित्र अहिक फल वैराग, यह लोक का वैराग ही दर्शाया है। अभी तैलोक के राज्य से चित्र पारलौकिक फल वैराग, नरके नियतम वासित्यत्र स्थूल देहादृत आत्म अस्तित्व सिद्धि, किन्नौर राज्य नीति व्याख्यात वर्तमना शम किम भोगी दम यद्यप्येन पश्यन्ति चित्र निर्लोभता तन्मे क्षेम दीक्षा। संकेत कर दिया ना, इसलिए अप्रामाणिक कुछ भी हमने बोला नहीं, जो भी बोला है इन्होंने संकेत कर दिया, उसको हम वहां पर संभावित श्रुति स्मृति को साथ में जोड़ करके जितना भी दिमाग में आया बताया। इति प्रथमाध्यायस्य अर्थः ससन्यास साधन सूचनम, वो सारी बात क्या, इसलिए सन्यास का साधन है वो प्रथम अध्याय जो हुआ, और यहां एक से पांच जो विचार हुए वो सन्यास का कथन कर भैक्षम अपी अतक वही करे। आगे देखो अस्मिस्तु अध्याये श्रियो भोक्तम भैक्षम अपी लोके भिक्षाचर्य उपलक्ष संन्यास प्रतिपादन कर दिया दोनों, संन्यास का साधन जो कुछ भी वर्णन कर दिया और स्थापित कर दिया मुझ में, तुम्हारे दृष्टिकोण में जन्मवशात भले क्षत्रिय तो है, इन मेरे दृष्टिकोण में मैं संन्यास के अधिकारी होने लायक हूं, ब्राह्मणत्व मेरे अंदर है और ब्राह्मणत्व योग्य जो कुछ भी गुण होना चाहिए वह सारा गुण मेरे अंदर आ गया। यदि प्रवृत्ति हुई जब उस समय थोड़ी भूल थी, राज्य सुगो लोभे न कहा स्वयं मैं प्रवृत्त हुआ था, इन प्रवृत्ति के पश्चात, इसलिए आगे भाष्यकार बहुत ये आधार है अर्जुन के ही घटना आधार है जो भाष्यकार आगे कहेंगे। भाष्यकार कहते हैं कोई भी कर्म कांड आप मान जल लेके संकल्प किया अमुक स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए आपने विनियोग करके जो है कर्म कर रहे हैं, शुरू हो गया कर्म, बीच में बड़े यज्ञ होते हैं ना, दस दिन के हो रहे हैं, हफ्ता दर वर्ग होता है, पीछे कथाकार आ रहे हैं, प्रवचनकार आ रहे हैं, बुलाया जा रहा है, और किसी का प्रवचन आपके दिल में लग गया, अरे मुझे क्या कर रही है, मैं तुम्हें गड़बड़ कर दिया, ये तो ब्रह्मलोक के लिए मैंने संकल्प किया, ये तो कह ब्रह्मलोक में जितना अरबों साल रहना पड़ जाएगा, मोक्ष तो मिलेगा नहीं, आपके विवेक जग जाए तो मन से उसमें संकल्प त्याग दीजिए। वही कर्म जो सकाम से आरभ था वो क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, ये आगे कहेंगे भाष्यकार। ये अर्जुन की स्थिति है, सकाम आरभ कर्म था उसका, लेकिन वहां भगवान की प्रेरणा हुई, भीष्म द्रोण पर तपस्या कर दिया तो उसके अंदर पूरा वैरागी जागृत हो गया, और पूरे संन्यास के जो अधिकारित्व तो चाहिए जितनी वो सारी बात उसके अंदर आ गई, ब्राह्मणत्व उसके अंदर जागृत हो, वो ब्राह्मण जागृत हुआ अति उसके अंदर मन विवेक आदि संपन्न होकर के वो चाह रहा है मैं सन्यासी होता हूं, छोड़ो। लेकिन संशयग्रस्त है, निश्चय नहीं हो पाया, इसलिए छठे श्लोक में आकर बोलता है कतर नो गरियो न चैत विद्मा। मैं ये नहीं समझ पा लड़काड़ा, इसलिए भागा नहीं, नहीं तो छोड़ के चले जाता, छोड़ के चले जाता ना। यदि श्रेष्ठ यही है, निश्चय हो जाता सन्यासी, वो तो वहां से चला जाता, वहां पीछे नहीं बैठता रहता हुआ। जैसे जो श्रेय समझे उन्होंने बलराम है दृष्टांत, विदुर है दृष्टांत, युद्ध भूमि में आए पहले से गायब हो, छोड़ो ये सब ठीक नहीं। बल्कि ये सब जो अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, उसके लिए एडवांस पुरुषार्थ प्रायश्चित कर्म कर दिया, तीर्थ यात्रा में चले। जो हमारे भाई बंधु लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उस पाप थोड़ा घटे, उसके लिए तीर्थ यात्रा में चल दिए वो लोग। तीसरी कभी यहां भी इसके अंदर वास्तविक निश्चय भी हो गया होता, इसे सन्यास नहीं दिया होता, कोई रोक नहीं सकते। लेकिन वह संशयग्रस्त है, निश्चय नहीं कर पा रहा है, और दूसरे तरफ युद्ध में प्रयोजन अभाव भी दिख रहा है, अनिश्चयता भी दिख रहा है। संशय का बीज यह है युद्ध में अनिश्चय है, संभावना विजय के होने से प्रयोजन अभाव का भी कथन कर रहा है, कि कृष्ण साथ में है ना, तो संभावना है विजय का, वो संभावना को लेकर कहता है प्रयोजन अभाव भी है, लड़ भी लू जीत भी लू तो भी व्यर्थ है। स्थिति आई क्यों वो भी स्वयं स्वीकार करते हुए अब कहता है क्या करूं इस स्थिति में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछाता धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्या निशिदं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछाताम धर्म सम्मूढ़चेता, धर्म विषय का मोह युक्त चित्त वाला मैं हो गया हूं, स्वीकार कर लिया अब मुझे धर्मगत मोह हो गया है, और मेरे स्वभाव स्वभाव क्या था सच्चिदानंद रूपदा, वह इस समय उपहत हो गया है। क्यों उपहत हो गया तुम्हारा स्वभाव, कार्पण्य दोषा कृपणस्य भाव कार्पण्यम तदेव दोष इति कार्पण्य दोष तेन उपहत स्वभाव अहम, अर्थात स्वरूपगत मोह भी प्रकट कर दिया, मैं आत्मोह से युक्त हूं और धर्म मोह से युक्त हूं, और धर्म में दो हिस्सा होता है, एक ईश्वरीय और एक कर्तव्य। अर्थात इस अर्ध श्लोक में उसने स्वीकार कर लिया इस समय मेरी स्थिति कैसी है, मुझे आत्मोह भी है, ईश्वर मोह भी हो गया है, कर्तव्य मोह भी हो गया, और इन तीनों का समाधान एकदर्श विवेक से युक्त मोह स्वीकार कर रहे हैं, मोह से निवृत्त होना चाहते हैं, तो नारद जी जैसे करना पड़ेगा। नारद जी ने ही कहा तादृशेभ्यो ऋषिभ्यो, मैंने आप जिस ऋषियों से सुना है तरती शोक मात्र, तस्मा शोक से पारम तो आ रही है तू भगवान, ऐसे निवेदन किया। अब इसने अपनी सारी बात कह करके अब ये भी निवेदन करता है, ये श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि, से जो कौन सा कार्य मेरे लिए श्रेयसम है वो आप निश्चय करके मेरे को बता दो। मैं क्यों बताऊं तुमको, मैं तो सारथी हूं, मेरे से क्या मतलब इन चीजों, भाई भाव द्रोणाचार्य सामने पड़े हैं, गुरु जी पूछ लो, गुरु से जा करके, गुरु जी सामने खड़े हैं ना। तब कहता है शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उन्होंने जितना पढ़ाया था उसके ही तो नतीजा या रिजल्ट है, उन्होंने जो पढ़ाया है उसी का रिजल्ट है, पर फल है ये जो आज मेरी दुर्दशा है। उन्होंने जितना ज्ञान दिया उसके आधार पर मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं ना, फिर उनके शरण में जाके फायदा क्या, उन्हें शरण में जाके क्या फायदा होगा। श्वेत के तुने कहा दोबारा गुरु के पास ना भेज डर के मारे, श्वेत ने तो कहा ना वो गुरु लोग यदि जानते थे तो मुझे नहीं बताते क्या, ही वे जानते होते वे जरूर बता दिए होते, वो नहीं बताते सब वो नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं आपसे ही बोल रहा हूं आप ही मेरे को बता दो, तो पिता के शरण में चला गया। तद्वत यहां पर भी हो रहा है, कहता है कि आप गुरु जो थे वो तो थे ही सामने खड़े हैं, कोई संशय नहीं, उन्होंने जो पढ़ाया लिखाया था उसी ज्ञान का फल है जो आज समय में कार्पण्य दोषों पर सुबह हो गया, धर्म समूढ़ चित्ताला हो गया हूं। इसमें आपसे पूछता हूं जो श्रेय है मेरे लिए और निश्चय करके मेरे को बताइए, और मैं अब तक आपको किस रिश्ते देख रहा था? मेरे रिश्तेदार, मेरा मामा का लड़का, मेरा भाई। आप अपने बुआ का लड़का समझ रहे हो, मेरा भाई समझ रहे हो मेरे को। लाइन अप, स्टॉप दिस। आप ये रिश्ता बंद कर दो। अब क्या रिश्ता रहेगा हमारा और आपके बीच में? जब शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं। जब वैराग्य हो जाता है वाक्य में तो क्या कहा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छ। समित पाणि सन जो है वो करके गुरु के शरण में जाकर शिष्य होना होगा। और यही उसने भी अपने त्रिविध मोह को से निवृत्त होने की इच्छा से भगवान कृष्ण को ही गुरु के रूप में स्वीकार करता हुआ अपने आप शिष्य बनता है। और वह शाधी माने शादी नहीं, शाधी अनुशासन करो। पहले तो तीन बार तो शादी करा लिया आपने, गड़बड़ कर दिया। मैं तीर्थ यात्रा के लिए प्रायश्चित करने और तीन शादी करा दिया भगवान ने। नागलोक में उलोपची के साथ हुआ, मणिपुर में चित्रांगदे के साथ हुआ, और बाद में खुद की बहन के साथ करा दे सुभद्रा से। ऐसे नहीं करना है, किंतु उपदेश देना इस समय। उपदेश दो मुझे, ऐसा उपदेश क्यों उपदेश दो? माम ताम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं, अतएव आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके ऐसा उपदेश दीजिए और उलझाइएगा नहीं। इसे कहता है यह निश्चितम तन्मे, जो निश्चित है सकल वेद श्रुति स्मृतियों के आधार पर। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को करना क्या चाहिए? और एक क्षत्रिय के रूप में स्थित होकर के यदि वैराग्य मेरा सम्यक नहीं समझते हो तो ब्राह्मण तो कभाव है तो संन्यास अधिकारी नहीं। अरे वैराग्य सम्यक है तो ब्राह्मणत्व पूर्व संन्यास का अधिकार मेरा बनता है, तो वैसे आप उपदेश दो मुझे संन्यास लेने को उपदेश दो। यदि आप मानते हो मेरा वैराग्य केवल मरकट वैराग्य है, संसारण वैराग्य है, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए वो निश्चय करके बताओ। लेकिन भगवान देखो शुरू संध्य उपदेश पीछे तो कर दे, युद्ध सो युद्ध तो बोलते, लेकिन बाद मानते भगवान मुझे नहीं बोलते, तुम्हारी मर्जी जो करना करो। मैंने तुमको जो बताना बता दिया, अब तेरी मर्जी है। अब वो कहते हैं कुरुष्व तद्वचन करोमित तद्वचन, मैं तुम्हारे वचन करूंगा। अब वो क्या है उनका वचन? कोई स्पष्ट तो है नहीं। मान लिया कि मेरे को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वैराग्य सम्यक होना आसान नहीं है। जो तर्क दिया है उसके बाद सब कुछ ठीक तर्क है, उसका अपने जगह पर बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन वास्तविक वैराग्य हो तो सारा तर्क सही है, वास्तविक वैराग्य नहीं है। कैसे देखो बताएंगे। सबसे पहले कार्पण्य शब्द से उठाते हैं, विस्तृत विचार करेंगे। कृपण शब्द किसको? कृपण किसको? लोक में तो स्वल्पम अपि वित्तम स्वार्थयापि यो न वेति स कृपण। थोड़ा सा धन अपने लिए भी खर्च करने को तैयार नहीं, ऐसे जो महाकंज उसको कृपण कहते, दूसरे को कहां से देगा वो? है अपना बीमार है तो भी फ्री डिस्पेंसरी में जाएगा, खर्च ना होए। इसलिए जो हमने देखा अनेकों दुकानदारों को सेठों को ना, वो जब पैसे की पूजा करते हैं, रोज अपने त्रिजर की पूजा करते हैं ना, आपने देखा कैसे करते हैं वो हाथ यूं करते हैं, यूं करते हैं, देखा आंख पर हाथ रखते हैं फिर यूं कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? आप वैसे लोग करते हैं ना, देखा है? बार बार यूं करेंगे, हे लक्ष्मी तू वहीं रहना। कहीं इधर उधर जाना नहीं, यदि जाना चाहती है तो बस तो चल जा, जो करना कर ले, मेरे देखते देखते नहीं जाना, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। इधर अपनी आंख बंद करते हैं फिर बंद करके उनकी बारे जो भी हमने ऐसा समझा, यही कहना चाहते तुम यही रहना, कहीं नहीं जाना। यदि जाना चाहते मुझे बता, तो मैं आंख बंद कर लूंगा तो अभी। अब क्या हो जाने, मैं नहीं जानता। हमने यही सोचे यही है लाल मसाला। ये चाहते ही नहीं अपने हाथ से कहीं कुछ जा, और जाने लगती तो घबराहट होती, आंख बंद कर लेंगे, आंख बंद कर देंगे सीधे। गई तो गई, जो बचे वो हमारा। तो ये कृपणता है, लोक दृष्टिया। शास्त्र में क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य महाराज गार्गी को, दूसरी बात कहते हैं यो वैदक्षरम गार्गी अविदित अस्मात् लोकात् प्रति स कृपण इति। जो व्यक्ति इस अक्षर तत्व को जाने बिना अविदित्व अस्मात् लोकात् प्रति इस शरीर से मर कर चला जाता है वह कृपण कहा जाता है, उसका नाम कृपण। यह परम लक्षण नहीं लेना है, लोक का जो कृपण था अर्जुन में नहीं था, वो तो सब त्याग के बैठ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बोल रहा है। इसे परम लक्षण जो इसके अंदर नहीं है, प्राप्त होने की संभावना राज्य का सब त्यागने को तैयार, तीनों लोगों का ईश्वर को त्याग रहा है, तो कहां लोभी है वो तो लोभ है नहीं। उनको कहा ये लोभ उपचेत, हम तो निर्लोभी हैं। इस स्पष्ट है पहला अर्थ, लौकिक अर्थ यहां लेना नहीं है, लेना यहां स्वरूपगत मोह को। कृपणता क्या है, इसको वह स्वीकार कर रहा है, मुझे इस समय निर्णय नहीं हो रहा है मेरा अपना असली स्वरूप क्या है, मैं अपने आप को ब्रह्म मानू। जो द्रोणाचार्य उपनिषदों को पढ़ा है ना, मैं अपने ब्रह्मा से मान के सन्यासी हो जाऊं, कहां लपड़े पड़ो ये सब चीजों में, या क्षत्रिय हूं ये भाव को रखू मैं शरीर की उपाधि के अनुसार, कहां स्थिर हूं मैं निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसे कहते हैं कृपण शब्द से यह अर्थ है कार्पण्यम, अनात्मा ध्यास मत्तम, अनात्मा का ध्यास वाला हूं मैं। कार्पण्य दोष क्या है, अनात्मा ध्यास वाला हूं। तन्निमित्त अस्मिन् जन्मनि एत एव मदिया, इसलिए क्या है इस जन्म में यही मेरे हैं, तेषु हतेषु किं जीवित है ना, वो मर जाए तो मैं कैसे जीवित रहूंगा, ऐसे मेरे को मेरा चित्त घबरा रहा है। इति अभिनिवेश रूप ममता लक्षण दोष, या अभिनिवेश रूप ममतात्मक दोष है, यह कार्पण्य दोष है। कृपणता से हुआ अध्यास, अध्यास से जन्य हुआ ममत्वात्मक मोह, मोह के वजह से स्वभाव उपहत हो गया। स्वभाव क्षात्रो युद्धोद्योग लक्षण यस्य सह तिरस्कृत उपहत, मैंने तिरस्कृत हो गया मेरा स्वभाव। स्वभाव से क्या लेना है, एक पक्ष तो यह है मेरा जो क्षात्र धर्म है युद्धोद्योग है वो तिरस्कृत हो रहा है, अथवा स्व एव भाव इति स्वभाव, मेरा अपना आत्मस्वरूप ढक गया तिरस्कृत। इसलिए मेरे इस आत्म संबंधी मोह को भंग कर दो, अरे अध्यास को भंग कर दो, ताकि मेरा स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं। इसी प्रकार से तथा धर्म विषय निर्णायक प्रमाण अदर्शन, धर्म विषय में भी निर्णायक कोई प्रमाण मेरे को, जितने प्राण मेरे को मालूम हो रहा है उससे मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए छोड़ छाड़ करके सब झंझट, लेकिन फिर मैं निर्णय नहीं ले रहा हूं कि ठोस ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आ रहे हैं, एकदम इत्थम कर्तव्य ऐसा बोलना यार इसे कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है मेरे को। तो इसीलिए क्या हुआ, सम्मूढ़ मेरा मन मोहग्रस्त हो गया, धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो गया। सम्यक मोह का मतलब क्या है, वर्णन कर रहे हैं किम एतेषां वधो धर्म, किम एतत् प्रतिपालनं धर्म, किम पृथ्वीपालनं धर्म, किम वह यथावश्यतो अरण्य निवास एव धर्म। ये सब विकल्प है, ये सब मोह का, क्या इनको वध करना धर्म है, या इनको वध न कर इनको पालन पोषण करना धर्म है, या भाई पृथ्वी का पालन करना धर्म है, राज्य भी नहीं पूरे प्रतिपालन दृष्टिकोण में व्यवहार करूं क्यों युद्ध लड़ू मैं, अथवा जैसे जंगल में रहता था सारी जिंदगी जंगल में काट दो छोड़ो झंझट, अथवा सन्यास ले लूं मैं, अनेक पक्ष है ना इसको सम्यक मोह, दो पक्ष है तो मोह, अनेक पक्ष है तो सम्मोह से युक्त है सम्मूढ़। एतार्ष संशय व्याप्तम चेतो यस्य, इस प्रकार के संशयों से व्याप्त है चित्त जिसका, उसको कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चित्त। इस प्रकार से स्वरूप विषयक मोह प्रकट हो गया और धर्म विषयक मोह को भी वो स्वीकार कर लिया। और धर्म विषय मोह में भी ध्यान रखना दो भाग है, ईश्वर संबंधी मोह और कर्तव्य संबंधी मोह, वो दोनों इसमें संकेतित संबंध इसी से धर्म शब्द से दोनों ईश्वर धर्म संबंधी मोह और कर्तव्य धर्म संबंधी मोह दोनों ही है यहां। अतएव कहता है धर्म सम्मोढ चेता तो यश्रेयस्या निश्चितम रोहितन में यह तो स्पष्ट है। अभ्यासया की बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली प्रयोग करेगा शिष्यस्त्यं साधिमान त्वां प्रपन्नम प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। शिष्य कह रहा है अपने आप को मैं शिष्य बनना चाहता हूं, शिष्य कौन हो सकता है एक बार श्लोक बताया हूं दो बार लिख लो चाहे ब्रह्म बता रहा हूं ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्या प्राह तानि तीर्थानि षण्मम मानेंगे किसी भी टीका में महासरस्वतीपनिषद को उपनिषद है वहां जब ऋषि अंगिरस पूछते हैं महासरस्वती से आप जो विद्या किनमें प्रतिष्ठित हो सकती है अर्थात कौन कौन लोग शिष्य कहलाने योग्य होते हैं पहला ब्रह्मचारी शिष्य वो हो सकता है अधिकारी दूसरा धनदायी धन के द्वारा विद्या को ग्रहण करने की तैयारी करके आया हुआ है वह भी अधिकारी है विद्या का तीसरा मेधावी धन भले दे नहीं सकता गुरु को कुछ दक्षिणा किंतु मेधा बहुत तेज है योग्यता है शास्त्र को धारण करने की मेधा शक्ति है अतएव जो है वह मेधावी तीसरा अधिकारी है चौथा श्रोत्रिय जो आज्ञाकारी तपस्वी को या श्रोत्र शब्द से लेना है केवल वर्णन है आज्ञाकारी और तपस्वी ऐसा जो विद्यार्थी वो शिष्य कहा प्रिय प्रिय मने पुत्र और अंत में विद्या विद्याम यह प्राह विद्या विद्याम यह प्राह एक्सचेंज ऑफ नॉलेज आपने हमको एक विद्या पढ़ा और हमने आपको एक विद्या पढ़ा ऐसे हो जाए इस तरह से भी शिष्यत्व का अधिकारी एक दूसरे के प्रति हो जाते हैं यह प्राह तानि तीर्थानि षण मम ये छह प्रकार के तीर्थ मने शिष्य होते हैं मेरे ऐसे कौन कह रही है मां सरस्वती मम मुझ सरस्वती विद्या का ये छह तीर्थ होते हैं धारण करने योग्य शिष्य होते हैं। अब अर्जुन अपने आप शिष्य कह रहे अर्जुन के सामने इसमें से देखिए कौन सा हो सकता है ब्रह्मचारी तो है नहीं गृहस्थ है धनदायी धन तो कुछ दिया नहीं कृष्ण को धनदायी तो है नहीं मेधावी तो जरूर है मेधावी है आज्ञाकारी होएगा बाद में अभी आज्ञाकारी नहीं है किंतु तपस्विता है इसे श्रोतृत्व भी इसके अंदर आ गया दो आ गया मेधावी और श्रोतृता दो आ गया बाकी चार नहीं इसमें प्रियत्व भी नहीं पुत्र तो है नहीं वो अविद्या के द्वारा विद्या लेना देना वाली बात भी नहीं है इसे दो लक्षण इसके अंदर है मेधावित्व है और श्रोतृत्व है अतएव यह शिष्य अपने आप को गया श्रोतृत्व में भी एक अंश वर्तमान में दिख रहा है कौन सा अंश तपस्वित्व अंश दूसरा अंश जो आज्ञाकारित्व है वो आगे आगे पालन करेगा ही है ही पहले से आज्ञाकारी था इस समय सम्मूढ़ चित्ताल होने से सीधा कहने जो लड़ा लड़ते लड़ नहीं रहा वो संशय निवारण होना जरूरी है उसके बाद आज्ञाकारिता उसका स्पष्ट वापस आ जाएगा उसके अर्जुनत्व जो स्वभाव है वो वापस इस समय वो कह रहा स्वामी उपहत स्वभाव वाला हूं मेरा नाम अर्जुन है स्वभाव से अर्जुन हूं सरल चित्त वाला हूं सब कुछ है लेकिन क्या करूं इसे बादल घेर लिए हमारे हृदय अंतकंड रूपी सूर्य को अतएव शास्त्र का वास्तविक अर्थ को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे न चैत विद्वा कतर नो गृहो इसे स्पष्ट कर चुका इस बात को कि मैं निश्चय नहीं कर पा रहा और दूसरी बात ते हम तुम्हारे शिष्य मैं होना चाहता हूं शादी कि मोह वश वैराग्य जो होता है वह दुख कारक होता है मोह वश जो वैराग्य है वह दुख कारक होता है और मैं इस समय मोह वश वैराग्य की वजह से शोक ग्रस्त हूं आगे कहेगा ये छोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम शोक ग्रस्त नारद और अर्जुन में इतना ही अंतर है छांदोगी का नारद में और गीता का अर्जुन में अंतर इतना है, ये मोह वश शोकग्रस्त है और मोह वश में नहीं, पूर्ण शब्द ज्ञान वश वो शोकग्रस्त हो गया। इसे जितना शास्त्र ज्ञान पढ़ोगे उतना ही आप दुखी होंगे, इसे कोई संशय नहीं। जब तक शास्त्र का अनुभूति में नहीं आएगा तब तक शोक रहेगा। कि जैसे शास्त्र पढ़ते जाएंगे ना, गहराई में जाएंगे तो शास्त्र बताएगा तुम्हारा है क्या, पर ध्यान में रहते अब तक क्या हम सोच रहे थे। आप अपनी जो अहंता ममता जैसे जो शास्त्र उस पर बारम्बार लतेड़ा मारेगा, पिटाई करेगा आपके अहंकार को, तब आपके अहंकार डगमगा जाता है ना, तब पता चलता है आप अंदर ही अंदर दुखी होते जाएंगे। लेकिन पूर्ण रूपण जब नष्ट हो जाएगा आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। लेकिन अहंकार का पूर्ण रूपण नष्ट होने नहीं देते हैं आप, समस्या ये है अपने अहंकार को नष्ट होने देना नहीं चाहता कोई। आई एम समथिंग यू वॉन्ट्स टू बी एवरीथिंग, क्या करूँ मैं कुछ हूं, ये सदा बनने रहना चाहते हैं मैं कुछ हूं, बल्कि मैं कुछ हूं और सब मुझे कुछ माने, ये भी एडिशन है उसमें। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे मोक्ष होगा? इसे मोहवश वैराग्य और शास्त्र ज्ञानवश वैराग्य में अंतर है, लेकिन दोनों प्रकार के वैराग्यों से अंत तो गत्वा शोक ही मिलना है। अब शोक निवृत्ति के लिए वैराग्य में से शोक हुआ और शोक की निवृत्ति के लिए फिर ज्ञान हुआ ब्रह्म। अब वो इसको संकेत कर रहा है यहां पर कि शाधी, क्योंकि आचार्यवान पुरुष हो वेदा छांद के उपनिषद में कहा है किसी आचार्य से उपदेश प्राप्त करने पर ही हम उस तत्व को जान पाते हैं, नहीं तो नहीं जान। इसे कहते आपको मैं इस समय शिष्य रूप बना के, मतलब क्या आप मेरे आचार्य हैं और मुझे उपदेश दीजिए ताकि मैं उस तत्व को सम्यक समझ सकूं। और ये त्वाम त्वाम कहता है आपके चरणों में आ रहा, क्यों न ये कोपि मुनि यस्य वच प्रमाणम, स्कंद पुराण में कहा एक भी मुनि नहीं जिसका वचन प्रामाणिक हो, मैं मुनियों के चक्कर में गांठते रहूं कैसे चलेगा काम मेरा। आओगे द्रोणाचार्य के पास उनके वो कहेंगे, कृपाचार्य के पास वो कहेंगे, वहां जाओ चक्कर काटते रह जाऊंगा। और हमने जो शास्त्रों को सुना उसमें देखा सांख्य वालों ने कहा कितने हैं 25 तत्व है, योग वाले कितने नहीं 26 25 नहीं, अब कौन सही है? और घटादेव नहीं है कौन, नहीं 16 है, वो दोनों ही गलत है। अब मैं उन दोनों में से किसको सही सोचता रहा, इतने में तीसरा आगे खड़ा हो गया, वो बोलते 16 सही है। अब उसको घटादेव प्रभाकर खड़ा होने नहीं 11, वो 16 भी ज्यादा है 11 ठीक, और उसको भी घटाते वैशेषिक का खड़ा नहीं 7 है, प्रभाकर को भी काट दिया, और उसे भी काटते कुमार भट्ट का जने 5 है, किसको मानू उसको भी घटा कर नहीं। ये सब विस्तार केवल किया, पास में 2 है प्रकृति और पुरुष, 2 अब वेदांति कहते नहीं 1। अब 1 से लेकर के 26 तक तो हम वैसे आप लोग सब जानते ही हैं, इससे ऊपर भी हैं 36 वाले भी हैं तंत्र वाले, 56 वाले हैं शक्तिवाद वाले, और शत पदार्थी 100 पदार्थ मानने वाले भी। अब 1 से 100 तक अलग अलग अलग अलग बात कह रहे हैं, हम इस जाल में फंसे रह जाएंगे, क्या निर्णय करेंगे हम? इसे कहता है हमें मुनियों के जाल में, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ऋषियों के चक्कर में अब नहीं जाना चाहता, बस हो गया बहुत। इसीलिए त्वाम शरण त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम क्योंकि शास्त्र कहते यो ब्रह्मांड विधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोत तस्मै तम देव मात बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षु का कर्तव्य है वो गुरु के पास नहीं केवल जाना, प्रपन्नम शरणागत हो जाना पड़ता है। तो हम तो आपके पास आ गए हैं, आने से कुछ नहीं होता पास में, पता नहीं क्यों आए पास है क्या जाने। आगे शरणागति में भी डाउट हो जाता है संशय, पता नहीं क्यों शरणागत हुआ, गद्दी के शरणागत हो रहा है कि किसके हो रहा है क्या मालूम, कभी हो गया। लेकिन शरणागति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब तक मुमुक्षु शरणागत नहीं होता गुरु के चरणों में तब तक वात बुद्धि प्रकाशम नहीं हो सकता। आत्म संबंधी ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में जागृत नहीं हो सकता। इसे बड़ी सतर्कता पूर्वक शब्दावली प्रपन्नम शब्द प्रयोग कर देता है। प्रपत्ति जितने द्वैतवादी है और विशिष्टाद्वैत वगैरह वगैरह लोग जो उपासना प्रधान सिद्धांत वाले हैं, उनके यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रपत्ति। मतलब शरणागति के बिना ईश्वर की कृपा हो नहीं सकती, और ईश्वर की कृपा के बिना कहां तुमको शास्त्र खोलेगा। शरणागति जरूरी। उत्तर काशी बहुत अच्छे वेदांती महात्मा थे और वो बगीचा में सेवा करते थे। जो भी वहां बगीचा में पैदा होता लाला के भगवान को चढ़ा देते थे, सब्जी वब्जी सब कुछ। फिर वो कोटारी वटर वहां से ले जाते थे। कभी उनने एक सेवे पत्ता भी खाया नहीं, जो वहां प्रसाद बाद मिल जाए वो खाते थे। दूसरों की विलक्षण का क्या थी, रोज 108 बार चक्कर काट के हर बार दंडत मारते। लोगों ने पूछा आप बड़े वेदांती क्या कर रहे हो, और कहते हैं वेदांती शब्दे नहीं हुआ, शब्द से तो मैं वेदांती जानता हूं, सारा ओपन से रटा हूं सब बोल सकता, लेकिन व्यवहार तो वो शब्द तो करने का अर्थ अलग है उनका, कि शब्द ब्रह्म है। मैंने ब्रह्म दृष्टिया में वेदांती हूं ठीक है, व्यवहार तो संन्यासी विशेष है, भेद निष्ठ व्यवहार है, तदर्थम इदम शरणागति। उस व्यवहार में हमें शरणागति कर रहे हैं, और शरीर है सक्रिय है ही, आते निष्काम कर्म कर दे रहे हैं। आपको क्या समस्या इन तीनों का समन्वय होने में, कुछ इस निष्काम कर्म से मेरा कोई अहंकार नहीं, कोई ममता नहीं, कोई लेप नहीं, कोई संबंध नहीं, और न ही दंडोतों में हमारा कोई लेन देन। इसलिए मैं जब कोई नहीं देखता है, कोई भगत जगत नहीं, उस समय करता हूं, दिखाने के लिए नहीं करता। करते क्या थे, दोपहर में जब बंदे बंद रहता है ना तब करते थे, दोपहर खा पी के जब सोए पड़े रहते हैं, मंदिर बंद पड़ी है, आराम से अपने चक्कर काट रहे हैं। वो कहते इससे क्या लाभ है कि कभी भी भूल चूक से भी वासना वसात भी वेदांत की विद्वत्ता का अहंकार न जग जाए, इसके लिए करना पड़ता है। और खरे ये मिथ्या शरीर कहीं लुढ़क जाए तो फर्क क्या पड़ेगा। अरे तुम सड़क पर चल लुढ़क के प्रणाम कर दे तो बेमतलब की दुनिया के सामने फायदा होता है। वॉकिंग में लुढ़क जगह गिरते हो कि नहीं गिरते हो, तो किसी के सामने गिरा आपने उसको प्रणाम हो गया कि नहीं हो गया, फालतू का प्रणाम हो गया। हम तो कैसे भगवान के सामने लुढ़क रहे हैं, तो भावना पर निर्भर है। इसलिए बहुत ही जरूरी है, शरणागति के बिना, प्रपन्नता के बिना ये वेदांत का वेदांत भी पच नहीं सकता है। इसे अर्जुन शुरू करता है प्रपन्नम त्वाम,